של חושך, אני רק רוצה להסתתר. האור שבתוכי דואך, ושוב הפחד מתעורר. יש ימים שהכאב לא מותיר לי מחסה. לאט את נשמתי פורם ואת האופק מחסה. Where can we go? כל שידע, כל שימקסום. אוהב לחזות מן הזי, את דניה בתעת מחלי. פי אייר, כל שחזיר, ומפי מדרח לרסיל מסכים. על בידי בתעבר, ושואת דייר. Something to restore my faith.